kuobali usafishe wako moyo maridadi sikufua kuobali usafishe wako moyo. Jitahidi, jitahidi, usiwanyanyase wenzio. Jitahidi, jitahidi, usiwanyanyase wenzio maridadi. Sikufua kuobali usafishe wako moyo. Maridadi sikufua kuobali usafishe wako moyo. Na mioyo yao hakuna asiyotaka utimiza kama hayo umaridadi wa maji ufujika kidhara uwezia. Maridadi ulimi wako mabaya usitamke, usiwadhara uwezako sababu suti nyeupe. Baa alimasi yako heshima wenzio wape, utamani hata wenzako lakini hali ni chache. Wacha, wacha vituko, wacha vituko vyako, kila mtu ana hali yake. Kama papa, papa wenye mwendo kama huo, yapasa kuwacha aseme na moyo yao hakuna asiyotaka utimiza kama hayo umaridadi wallahi ufujika kidhara uwezia. Umaridadi wa mbaya majivuno kuyatia, ama hukubali haya uliza walotangulia. Ujui atokufa lakoliki kutokea, usijifanye shujaa ala kiki hakuna njia. Wenzio nala wenzio kilinyanyapa nala kuwata kuwachia. Kama wako hapa wenye mwendo kama huo, yapasa kuwacha aseme na moyo wao hakuna asiyotaka utimiza kama huo.